www.attabligh.com, the reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، معزز دوستو اور بھائیو، یہ مجلس تکمیل حفظ کی مجلس ہے. اس میں دو بچوں نے قرآن کریم کو حفظ مکمل فرمایا. سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سینے میں قرآن کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو حافظ ہونے کے ساتھ محافظ بھی بنائے. دو باتیں، ایک ہے حافظ ہو جانا اور ایک ہے اس کی حفاظت کرنا. تو حافظ تو بن گئے، لیکن اللہ قرآن کے محافظ بھی بنائے. ہمارے بزرگان دین دعا دیتے تھے تو اس طرح دیتے تھے کہ اللہ ان کو حافظ بھی بنائے، محافظ بھی. دوسری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ ان کے سینے میں اتنا بڑا قرآن اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا. قرآن کریم کا سینے میں آ جانا یہ معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری شریف میں جہاں یہ روایت آتی ہے کتاب الوحی میں، کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی اول کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ورقاء ابن نوفل ابن اسد ابن عبدالعزہ، جو کسی زمانے میں دور جاہلیت کے آدمی تھے لیکن پھر انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ ورقاء کے پاس لے گئی، اس لیے کہ ورقاء آپ کے کزن ہوتے اور وہ انجیل کے علم سے واقف تھے. تو اس مسئلے کے لیے لے گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی کیفیت اقرا بسر الکلدی کے موقع پر بیان فرمائی کہ میں غار میں تھا اور صاحب آئے اور مجھے زوروں سے دبایا اور تین مرتبہ دبایا اور پھر اس کے بعد مجھے اقرا بسر الکلدی کی وہی عطا فرمائی اور میں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، لقد خشیت علی نفسی، مجھے میری ذات پر بہت خوف ہے، اگر اسی طرح دبایا جاتا رہا تو میں تو مر جاؤں گا. تو اس پورے مسئلے کو لے کر آپ کی تسلی اور مسئلے کی تحقیق کے لیے، چونکہ ورقاء انجیل کے علم سے واقف تھے اور انجیل آسمانی کتاب ہے، ان کے پاس لے گئے. انجیل تو ورقاء کے باب میں جو وہاں لفظ لکھا ہے، وَقَانَ يَقْتُبُ الْعِبْرَانِيَّةِ وَفِي رِوَایَةٍ الْعَرَبِيَّةِ، اور ورقاء جو ہے انجیل کو عربی زبان میں ٹرانسلیشن کر دیا. دوسری روایت میں ہے کہ عبرانی زبان میں ٹرانسلیشن کر دیا. تو عبرانی زبان میں یہودیوں کو انجیل سمجھاتے تھے اور عربی زبان میں اہل مکہ کو، اس لیے کہ ان کی زبان عربی تھی. یہاں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ایک بات لکھی ہے، ایک نقطہ لکھا ہے کہ وکان یکتب، معلوم ہوتا ہے کہ اگلی کتابیں کتابت ہی سے محفوظ ہوتی تھی، حفظ نہیں ہوتی. نہ تورات کا حفظ، نہ انجیل کا حفظ، نہ زبور کا حفظ. قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ اللہ اس امت کو حافظ بنا. یہ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ یہ امت جو ہے اس کتاب کے حافظ بن رہی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, میں تم پر بہت وزنی کلام اتارنے والا ہوں, بہت بھاری کلام, اس لیے کہ ساری کتابیں کتاب اللہ ہیں اور قرآن کریم کلام اللہ ہے. میں کچھ عظمت بتانا چاہ رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں اہل علم کی حفاظ کی وہ عظمت نہیں ہوا کرتی ہے جو ایک جو ہے کوالیفائڈ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے انسان کی جو عظمت ہوتی ہے وہ عظمت نہیں ہوا کرتی. تو یہ جتنی کتابیں تھیں یہ کتاب اللہ ہے. کتاب اللہ کا معنی اللہ نے لکھ کر دی, اور قرآن کریم کلام اللہ ہے. کلام کا معنی بولنا, اور چونکہ یہ قرآن اللہ نے بولا ہے, ڈائریکٹ بولا, اور جیسے ٹیپ ریکارڈ میں محفوظ ہوتا ہے, اللہ نے اس قرآن کو لوہے محفوظ میں محفوظ کیا, اور محفوظ کرنے کے بعد پہلے آسمان پر اس کا اسٹاک کیا گیا, اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں میں 24,000 مرتبہ وحی کی شکل میں اس قرآن کریم کو نازل کیا گیا. تو یہ کلام ہے, اور ازدل خیزل بردل ریزل فارسی میں کہاوت ہے کہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر کرتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ کلام اللہ کا بولا ہے جو اندر سے نکلا ہے, اس لیے اس کا اتنا اثر ہو رہا ہے کہ ایک طرف کوئی قرآن کو جلا رہا ہے تو اسی سیٹی اور شہر اور تندری کے اندر اس قرآن کے جلانے کو دیکھ کر ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے. یہ کلام اندر سے نکلا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کے اندر سے, اور جو اندر سے بات نکلتی ہے نا وہ اثر کرتی ہے, اس لیے اس کو کلام اللہ کہا گیا. آج ساری باطل طاقتیں لگ چکی ہیں اس مسئلے کے اوپر کہ قرآن کریم کو کسی طرح ختم کیا جائے, اس لیے اس پر کھڑے ہوتے ہیں اور اس کا ویڈیوز بنایا جاتا ہے, اس کو جلاتے ہیں اور اس کا ویڈیوز بنائے جاتے ہیں, اس پر علیاذ باللہ پیشاب کر رہے ہیں اور اس کا ویڈیوز بنایا جا رہا ہے, اس پر چپر رکھتے ہیں اور اس پر بیٹھ جاتے ہیں, جتنی توہین کر رہے ہیں اتنا ہی قرآن لوگوں کے دلوں میں اتر کر لوگ اسلام میں آ رہے ہیں. کہ میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے, یہ بھی سمجھ لیں کہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, ہم نے کچھ نہیں کیا ہے. یہ قرآن کی عظمت ہے. قرآن کریم کیسی کتاب ہے, ایک لمبا سا واقعہ ہے, میں اس کا ایک سوت عرض کر دوں کہ ہندوستان میں ایک بادشاہ گزرے ہیں عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ, ان کی بیٹی بڑی شاعرہ تھی, اور ایران کے بادشاہ کے کہنے پر اس نے ایک شعر لکھا تھا, تو بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے جو ہے اس شاعر سے ملنا ہے. اب وہ بیٹی زیب النساء اس کا نام تھا, بڑی پردہ نشین تھی, والد صاحب سے کہا کہ میں نہیں ملوں گی پرائے, وہ جائے بادشاہ ہو اپنی جگہ. کہا بیٹا اس کی خواہش ہے کہ تجھ سے, فرمایا نہیں, میرا ایک شعر لکھ کر اس پر بھیج دو, میرا ایک شعر اس کو جواب میں لکھ دو. وہ شعر لکھا, در سکن مخفی بنم چوں بوئے گل در برگ گل, ہر کے دیدن میل دارت در سکن بیند برا, در سکن مخفی منم, میں میرے کلام میں چھپی ہوئی ہوں جیسا کہ پھول کی خوشبو پھول میں چھپی ہوئی ہوتی, ہر کے دیدن میل دارت, جو میرے دیکھنے کا ارادہ رکھتا ہو میرے کلام کو دیکھ لے, مجھے نہیں دیکھنا ہے, میرے کلام کو دیکھ لے, میں سمجھ میں آ جاؤں گی. علماء نے اس شعر کو قرآن کریم پر بھی فٹ فرمایا کہ اللہ کہہ رہا ہے در سکن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل, ہر کے دیدن میل دارت در سکن بیند مرا. اللہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں ان کمزور آنکھوں سے تم مجھ کو نہیں دیکھ سکتے ہو, جیسے پھول کے اندر اس کی خوشبو چھپی ہے، میں میرے قرآن میں چھپا ہوا ہوں، جو مجھ کو دیکھنا چاہے میرے کلام www.tabligh.com The Revival یہ of Iman. عظیم المرتبت قرآن جو ہے اللہ جل شانہ نے نازل فرمایا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. اب اس پر ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی تو حضرت کی اونٹنی بیٹھ جاتی تھی. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا، سلسلہ وحی شروع ہوا، حضرت لیٹ گئے، حضرت کا پاؤں میرے پاؤں پر آ گیا تو پاؤں کا بوجھ اتنا تھا حضرت کا کہ قریب تھا کہ میرا پاؤں پھٹ جاتا، یہ وزن تھا وحی کا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا زبردست وزن والا قرآن، ہمارے بچوں کو تو کوئی احساس نہیں ہو رہا اس وزن کا، ہم پڑھتے ہیں تو کوئی احساس ہوتا ہے اس کلام کے وزن کا؟ ہمیں تو کچھ احساس نہیں ہو رہا. تو آخر یہ وزن کہاں چلا گیا ہے؟ قرآن کا یہ وزن کہاں چلا گیا؟ اس کا ایک جواب تو حضرات علماء نے یہ دیا کہ آج بھی اس قرآن کا وزن ہے جس کا دل خوف خدا سے انتہائی بھرا ہوا، ان کی چیخیں نکلتی وہ کسی آیت پر پہنچتے ہیں نا، وہ ریاض الجنہ کے بعد میں جو ہے ریاض الجنہ، کہ بھائی ریاض الجنہ کو ریاض الجنہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس میں ایک قول یہ ہے کہ یہ زمین جنت سے آئی ہے، تو ریاض الجنہ کی مختلف اقوال ہے، اس میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ جنت سے آئی ہے. تو اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ جنت سے آئی ہے تو جنت میں تو بھوک نہیں لگتی، یہاں بھوک لگتی ہے، تو یہ جنت کی زمین کیسے ہو گئی؟ اس کا جواب ہمارے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آج بھی عشق خدا اور عشق نبوی کے ساتھ وہاں جاتا ہے، وہ 20 گھنٹے بیٹھا رہتا ہے، اس کو پیاس بھی نہیں لگتی. آج بھی اس جنت پہ اس جگہ پر خاصیت موجود ہے. حضرت شاہ صاحب کے باپ میں یہ مشہور ہے، شاہ عبد القادر صاحب ہمارے اقابر میں سے ہیں، فرمایا 15 گھنٹے بیٹھا رہا، نہ مجھے بھوک لگی نہ مجھے پیاس لگی. اقابر کو اس کا احساس ہوتا ہے، ہمیں نہیں ہوتا. تو قرآن کریم کا ثقل، اس کا وزن کیوں معلوم نہیں ہو رہا؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اہل اللہ کو پتا چلتا ہے، ان کی چیخیں نکلتی ہیں، ان کی آہیں نکل جاتی ہیں. اور ایک جواب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں حجت اللہ البالغہ میں دیا. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ سارا بوجھ اور سارا وزن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کر لیا اور امت کے لیے آسان کر، سارا بوجھ آپ نے برداشت کر اور امت کے لیے اس قرآن کو آسان کر دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ قرآن کریم ذکر کے لیے ہے، ہم نے بڑا آسان کر دیا. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا تاکہ اس کو پڑھے، اس کی تلاوت کرے؟ تو ثقل اور وزن جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا برداشت کر لیا اور امت کے لیے آسان کر دیا. اس لیے اس امت کے بچے بھی حافظ ہو رہے ہیں، بچیاں بھی حافظہ ہو رہی ہیں، بچے بھی حافظ ہو رہے ہیں، بچیاں بھی حافظہ ہو رہی ہیں، ماشاء اللہ تعالیٰ. ہندوستان میں ہمارے گجرات میں ایک جگہ میرا جانا ہوا ہے جلسے میں، ابھی کچھ سال پہلے کا واقعہ ہے، تو اس میں 20-25 بچے اس مدرسے کے حافظ قرآن بنے تھے. تو اس میں ایک بچے سے متعلق اعلان ہوا کہ یہ بچہ حافظ قرآن بنا ہے، اس کی عمر 7.5 سال کی ہے، 7.5 سال، اور فرمایا 9 مہینے میں حافظ ہوا ہے. 7.5 سال کا بچہ ہے اور 9 مہینے میں حافظ ہوا. کینیڈا میں آپ آئیے، میں ایک بچے کو بتاؤں گا، وہ اپنی ماں کی گود میں 6 سال کی عمر میں قرآن شروع کیا اور 8 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گیا اس زمین پر. تو جب اس بچے سے متعلق اعلان ہوا وہاں گجرات میں، اب جو لوگوں نے اس کو انعام دینا شروع کیا ہے تو اس نے یوں پیسے بھرے، اس کا دامن بھر دیا پورا. تو میں نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ بیٹا تو نے قرآن کے حفظ پر اللہ نے تیرے دامن کو بھر دیا، اگر تو اس پر عمل کرے گا تو اللہ جنت کی نعمت سے تیرے دامن کو بھر دے گا۔ یہ عظیم المرتبت کتاب ہے۔ دیکھو، ایک ہوتا ہے لائر اور ایک ہوتا ہے شاہد گواہ۔ احادیث مبارکہ میں حافظ قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ قیامت کے دن سفارش کرے گا، پوچھے ان علماء سے، اور صرف ایک کی نہیں، دس نسلوں تک کی سفارش کرے گا، دس نسلوں، ان کو بھی جنت میں لے جاؤ، ان کو بھی، ابا کو بھی، امی کو بھی، دادا کو بھی، دادی کو بھی، نانا کو بھی، نانی کو بھی، سب کو جنت میں لے جاؤ، اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو ایک ہوتا ہے لائر، ایک ہوتا ہے شفاعت کرنے والا۔ دو مدرسے سفارشی تیار کرتے ہیں، یہ سمجھ لیں، مدرسے سفارشی تیار کر رہے ہیں، کالجز اور یونیورسٹیاں لائر تیار کر رہے ہیں۔ لائر کی ضرورت ہر جگہ نہیں پڑتی، سفارش کی ضرورت قیامت میں قدم قدم پر پڑے گی، قدم قدم پر پڑے گی۔ یہاں بھی ضرورت، اللہ کے سامنے ضرورت، نبی کے سامنے ضرورت، قبر میں ضرورت، ہر جگہ ضرورت پڑے گی۔ تو مدارس چاہے حقیر فقیر غریبی کی شکل میں چل رہے ہو، لیکن یہ سفارشی تیار کر رہے ہیں، کالجز لائر تیار کر رہے ہیں، لیکن لائر کے تیار ہونے پر تو بڑی خوشیاں ہیں، اور جو قیامت میں میرا دامن پکڑ کر مجھے جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے گا، اس حافظ قرآن پر ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوتی، ہم اس کو عظمت سے نہیں دیکھتے۔ اب تعالیٰ جل شان و منوا رہو، اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، احکم الحاکمین، اس میں حافظ ہونے والے بچوں کو حافظ و محافظ بنائے، ہمیشہ تلاوت کرنے والے بنائے، اور احادیث مبارکہ میں اس حفظ کی دولت پر جتنے فضائل آئے ہیں وہ سارے فضائل ان کو عطا فرمائے۔ اللہ ان بچوں کو اپنے اساتذہ کے لیے اور مدرسے کے لیے اور ان کے والدین کے لیے، ان کے اقارب اور رشتہ دار کے لیے، اور جو لوگ اس مدرسے کا تعاون کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اللہ ان سب کے لیے ان بچوں کو صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ ہم سب کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا کر اس مجلس میں عظمت قرآن پر بیٹھے ہیں، اللہ قرآن کی برکت سے ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی کریم برحمت اللہ۔ www.attableek.com The Reviver of Iman.